राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 जनवरी 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम उसकी सत्ता से ही सब कार्य हो रहा है। माया दक्षिण प्रकृति सूते सचराचरम हेतु ज्ञानीन कौन्तेय जगत विपरिवर्ति। परमात्मा परिपूर्ण है सब शांत आनंद घन सदघन चिदघन। उसकी अध्यक्षता में ये प्रकृति सब कर रही है। जगत तरह तरह से परिवर्तित हो रहा है। संपूर्ण संसार में जितनी क्रियाएं हो रही है ये प्रकृति के द्वारा हो रही है। परमात्मा तत्व तो है जो का त्यों परिपूर्ण है। वो ज्ञान रूप है, प्रकाश सत्य सब प्रकाश। उस प्रकाश में क्रिया हो रही है। जैसे ये दृष्टि का विषय एक स्थूल प्रकाश है, इस प्रकाश में सब आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई कुछ करते हैं। प्रकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश है जो का त्यों है। उस प्रकाश में बैठे हैं, कहीं आ जाए कहीं चले जाए, कहीं बैठे हैं, कोई ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई बोलता है, कोई सुनते हैं। प्रकाश में कोई क्रिया नहीं, प्रकाश है जो का त्यों है। ऐसे मन बुद्धि मैं तू आदि का प्रकाश है। मैं तू यह वह सब का प्रकाश करने वाला वो एक समान है। अनेक मैं है, मनुष्यों की है, पशु पक्षियों की है, देवताओं की है, भूत प्रेत पिशाच की है, उन सबकी मैपन है। एक व्यक्ति उन सब का प्रकाश करने वाला एक है। अहम अहम मैं तो अलग है, परंतु प्रकाश एक है। सबका सामान्य सुत है, है जो का त्यों है। उसमें कोई परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, है नहीं, हो सकता है नहीं, है जो का त्यों है। उसमें अपनी सब की स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक। उसी का आत्मसंस्थ बना करत्व न किंचित चिंतित। ऐसा परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति होगी कि कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी कोई चिंतन न करे, न संसार का, न परमात्मा का, न आत्मा का, न कुछ चिंतन। कोई चिंतन आ जाए तो वहां करके लीन हो जाएगा, अपने उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उठती है, वो चल करके उसी में शांत हो जाती, जल है जो का त्यों रहता है। ऐसे कोई चिंतन आ जाए तो उसे कोई हमारे मतलब नहीं है। ना चिंतन को अपने करना है, ना उनके साथ संग है, क्यों? वो चिंतन सब हो रहा है अंतःकरण में, और अपना स्वरूप अंतःकरण से अतीत निर्लिप्त स्वतः है। तो हमारे में तो कोई चिंतन है नहीं। चिंतन हो तो अंतःकरण में, तो कर्ण का चिंतन है। अपने मतलब क्या, उसने चिंतन हो जाए तो शिवत, न हो जाए तो शिवत, अपने कोई संबंध नहीं है। मनुष्य कहता है मेरे चित्त में चंचलता हो गई, मन नहीं लगता, और मन नहीं लगा लगे आप ही मतलब है। आप तटस्थ हैं, आप रहने वाले हैं, ये चिंत होने वाले आने जाने वाला है। आगमा पायलो अनित्या आने जाने वाले हैं, अनुकूल प्रतिकूलता से सुख दुख देने वाले हैं। अपने तो निर्लिप्त स्वतः स्वाभाविक जैसे प्रकाश है, उस प्रकाश में कितनी क्रिया हो, प्रकाश का क्या मतलब है। ऐसे आपके सामने क्रिया हो रही है, अपने क्यों हैरान हो उसे, होने दो चिंता हो जाए, हो जाए तो हो जाए, न हो जाए तो न हो जाए। अपने स्थिर रहे, ना अपने चिंतन करें, ना चिंतन को अच्छा समझे, ना चिंतन को बुरा समझे, ना उसे राग करें, ना उसे द्वेष करें, ना उसे साथ मिले, क्योंकि होने और जाने वाला है। आप हरदम रहने वाले हो, बचपन से आपको याद है तब से आप तो ऐसे कैसे है। ये बीच में कई क्रियाएं होती है, शरीर की क्रिया होती है, मन बुद्धि में क्रिया होती है, इंद्रिया में क्रिया होती है, तो होती है आप सब शांत हो जाएंगे स्वाभाविक ही। आपके बल को लेकर के ही वो चिंतन होता है, आप उसमें सहयोग न देंगे आप शांत हो जाएगा। मन को अपना न समझे, मन है मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, ये मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियां है, ये प्रकृति में स्थित है। आप है परमात्मा के अंश, ममई मानसो जीव लोके जीव भूत है सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। जैसे परमात्मा परिपूर्ण है उसके साथ अपनी एकता है, वो परमात्मा इनके साथ कोई संबंध नहीं रखता, तो अपने संबंध क्यों रखे, क्योंकि उसी में आप स्थित हैं। आप उनके साथ संबंध जोड़ देते हैं तो हैरान हो जाए कि मन की चंचलता होगी, मन ठीक नहीं है। मन ठीक हो बेठीक हो अपना नहीं है, अपनी सम्मति नहीं है उसमें, हमारे बिना किए स्वतः होते हैं, बिना माने बिना किए स्वतः होते हैं, तो होता नहीं। अपने कर्ता बन जाते हैं तब तो उसके फल भागी हम होते हैं। अपने करते नहीं, अपने चाहते नहीं कि चिंतन हो, ये हम चाहते भी नहीं और अपने चिंतन करते भी नहीं, उनमें आप सहयोग देते ही नहीं, न उसमें राग करते न द्वेष करते, तटस्थ प्रकाश रूप से रहते हैं। बहुत सुगम बात है ये, मन को एकाग्र करने में तो कठिनता पड़ती है, परंतु उसकी चंचलता और एकाग्रता से अपने कोई मतलब नहीं है। कल बताएं तीन बात, मन मेरा है अथवा मन के आप हैं अथवा मन आप है, तो ना हम मन हैं, ना मन मेरा है, ना मैं मन का हूँ। मेरा मन माना हुआ है, अपना है नहीं, अपना नहीं है मन। मन प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा जैसे संपूर्ण में परिपूर्ण होते हुए किसी क्रिया को करते नहीं, दुनिया में बहुत कई पाप होते हैं, कई पुण्य होते हैं, कई शुभ होते हैं, कई अशुभ होते हैं, परमात्मा सब परिपूर्ण रहता हुआ किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं करता। यथा प्रकाश यत्येक कृष्ण लोकमिमं रवि, अथा प्रकाश यत्येक कृष्ण लोकमिमं रवि, ऐसे संपूर्ण क्रिया को प्रकाशयति। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्ता होता है। अनादि होने से और निर्गुणत्वात् गुण है नहीं, क्रिया सब गुणों में होती, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियासु इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहम तक है, ये सब कुछ प्रकृति है। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त इंद्रियाणी दस एक अंश पंच इंद्रिय गोचरा ये क्षेत्रम इदं संयोग कौन थे क्षेत्रम यदि क्षेत्रम समाशेन स्वीकार उदाहरितम इदं क्षेत्रम ये इदंता क्षेत्र है इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है तो जानने वाले में तो कोई क्रिया है नहीं तो मन की क्रियाओं को आप जानते हैं आपके प्रकाश में आपके जानने में हो रही है क्रिया ये क्षेत्र में हो रही है आप क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र की तब तक है जब क्षेत्र की तरफ दृष्टि डालें और क्षेत्र की दृष्टि नहीं डालें तो आप अपने क्षेत्र को सोता है क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ऐसे क्षेत्र और क्षेत्र का दोनों का अंतर है दो दो अलग अलग है ज्ञान चक्षु विवेक चक्षु है उनसे देखा तो ये क्रियाएं होती है आती है ये क्षेत्र में होती है मन में होती है बुद्धि में निश्चय होता है तो आप शरीर में स्थित माने तो शरीर स्थित होगी न को करो तीन लिपते सर्व आप शरीर में स्थित है नहीं नित्य सर्वगत स्थानो असलो यम सनातन अभ्युतोयम अचिंत्योयम अहिवकारियोयम उच्यते ऐसे आप उसमें रहते हुए भी अलग है जैसे हम मकान में रहते हुए मकान में नहीं रहते हैं अपने आप में यह मकान के साथ हमारा लेप नहीं है निर्लिप्तता है मकान को मेरा मानने से लिप्तता होती है मेरा न मानने से लिप्तता नहीं है इस तरह से शरीर को मेरा न माने प्रकृति का कार्य है शरीर हा प्रकाश यतिएगा कृत्रिम लोग क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम कृष्ण प्रकाश संपूर्ण संसार मात्र क्षेत्रों को प्रकाश होता है क्षेत्रों में अहम अहम अहम तो अलग है परंतु क्षेत्रीय वो जो चेतन है वो एक है वो एक कब मिटता है कि जो मैं के साथ अपना संबंध मान लेता है मैं तो अहंकारी प्रकृति है अपना उसमें है ही नहीं तो मन में इंद्रियों में अहंकार में क्रिया क्रिया होती है तो अपने तो उनके प्रकाशक है वो तो अपना संबंध नहीं है आप चेतन है ये जड़ है आप परमात्मा के अंश है ये प्रकृति का अंश है ये प्रकृति पुरुष दो है अलग अलग है कार्य कारण करने में प्रकृति हेतु है पुरुष सुख दुख में हेतु हो जाता है कब के पुरुष प्रकृति दो ही भोगते प्रकृति में आप स्थित हो जाते हैं तो आप भोगता बन जाते हैं तो प्रकृति में स्थित होते हुए प्रकृति में स्थित नहीं है आप क्योंकि ये तो प्रकृति में परिवर्तन होता है आप में परिवर्तन नहीं होता ये तो जन्म से अभी तक देखते हैं तो हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन सब स्थूल सूक्ष्म कारण से कारण में होता है इनमें परिवर्तन होता रहे अपने मतलब क्या इसे क्षेत्र क्षेत्र और अंतर है ना ये तीसरे श्लोक में कहा जैसे चौतीस श्लोक में कहा ये क्षेत्र और क्षेत्र की अलग अलग है या एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुणेश या एवं वेति पुरुषम निर्लिप्तता से और गुणेश प्रकृति गुना गुणेश वर्तन्ते प्रकृति उसे कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति के द्वारा संपन्न क्रियाएं होती है क्षेत्री के द्वारा नहीं क्षेत्री के द्वारा नहीं पुरुष के द्वारा नहीं क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्रज्ञ पुरुष या ये व्यक्ति पुरुष अब किसने मुक्ता है वो जैसे बाईस श्लोक में कहा उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाहती हूँ तो देहेस्मिन पुरुषा पर अस्मिन देह पुरुषा पर इस देह में रहता हुए पुरुष पर है पर अर्थात इनसे इससे लिप्त नहीं है ऐसे शरीर स्थो भी कह दिया शरीर में स्थित है तो भी पुरुष पर वो पर बांधना चाहिए वह भी शरीर स्थो भी बांधते है न करो तीन लिप्त न करता है न लिप्त होता है वे गुणा गुणेश वर्तन महत्वाद सज्जते प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्व प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रिया होती है आपका तो कई प्रकाश है ये अहमद बदलता रहता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, मैपन बदलता है, कभी अभिमान आता है, कभी निराभिमान होते हैं, कभी साधु बनते हैं, कभी दुष्ट बनते हैं, ये बदलता है। अब तो बदलते हैं ही नहीं, इतना प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र संपूर्ण मात्र क्षेत्रों को वो क्षेत्री जो क्षेत्र वाला है वो प्रकाश है थी। न करोति न लिप्यते तथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम लोक लिप्यते। सर्व जैसे आकाश सर्वगत रहता सब प्राणियों में, सब पदार्थों में, पृथ्वी जल तेज में सब में आकाश वायु वायु में तेज है, जल है, पृथ्वी है, उनमें है, बदल है, वर्षा होती है, उनमें सब रहते हुए आकाश लिप्त नहीं होता। ऐसे आप सबके ज्ञाता जानने वाला ज्ञान रूप या अज्ञान रूप ये प्रकृति कायु हलचल होती है, आप हलचल नहीं होती है, आप हलचल रहित हैं, बिल्कुल कोई हलचल नहीं अपने में। तो आप देखते हो बदला है, जन्म से लेकर आज दिन शरीर बदला है, अब तो वही हो और ये बदलता ही रहता है। ये तो किसी क्षण भी बिना क्रिया के रहता नहीं, और आप में किसी क्षण भी क्रिया होती नहीं, इतना अंतर है। स्वतः ये परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील है, आप नित्य रहते हुए तो परिवर्तनशील है, होता रहे परिवर्तन होता रहे, अपना क्या मतलब है, अब इनसे अपना संबंध नहीं है। ये परिवर्तनशील वही है, गुणेश वर्तन थे इति मत्वा न सज्जते, आसक्ति होती ही नहीं, अपने मतलब क्या है। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है ऐसे प्रकाशित करते हैं, और जैसे निर्लेप आकाश रहता है ऐसा आप निर्लेप रहते हैं, इस वजह से न करो तो न लिप्त न लिप्त होते न लिप्त करता रहते, और करता लिप्त आप नहीं रहेंगे तो ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और लिप्त नहीं होता है वो सब मारते न पाप लगता है न मारता है, होता ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है ये बात। आप हो के वही है, क्रियाएं सब होती रहती है, बदलती रहती है, दिन भर रात्रि भर क्रिया कितनी, तो खाना पीना उठना बैठना सब क्रियाएं हो रही है, आप है जो कहते हो आप तो प्रकाशित है, उनके साथ मिल जाते हैं तो कर्ता बन जाते हैं। अहंकार भी मूढ़ आत्मा कर्ता हमें भी मन्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है। तत्वित्व महा भाव गुण तत्वता गुण कर्म का ज्ञान है, गुण और कर्म पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ और क्रिया है, ये प्रकृति की है और प्रकाश चेतन का है, इनको सत्ता स्वरूप चेतन दे रहा है, और प्रकाश में होने वाली क्रिया और पदार्थ है, यहाँ रहने क्रिया हुई, ये क्रिया हुई, ये पदार्थ हुआ। तो तत्वित्व महा भाव गुण कर्म विभाग जो गुण और कर्म विभाग को जानने वाला इनसे अलग और जानने वाले गुणा गुणेश वर्तन थे इतना गुण गुणों वर्त रहे दैव किंचित करो भी थी युद्धों में तत्वित जैसे अठारहवें में तत्व जैसे आठवें में तत्वित लिखा है, नहीं वो किंचित करो भी थी युग तो मन तत्व बताए मान ले वहां करता हमें थी मान्यते बताया आज तरह में अच्छा ऐसे वो न माने पश्चिम श्रृण सरसन जगरण वर्षन वचन सफन ससन ये सब क्रियाएं होती होती इंद्रिया ने इंद्रिया थे वर्तन थे इंद्रियों के इंद्रिया अर्थ में वर्त रही है तो इंद्रिया करता है इंद्रिया में वर्त रही है क्रिया हो रही है अपने में क्रिया है ही नहीं वर्तन थे इति मत न सजते गुणा गुणेश वर्तन थे कह दो इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे कह दो प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति के द्वारा क्रिया कर दो नान्य गुणे व्यय करता गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं करता है गुण ही है अपने करते तो है ही नहीं अहंकार के साथ में मिल करके आप एक हो जाते हैं तो गुणों के कर्ता बन जाते हैं मान लेते हैं या मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है यदि गुणा गुण से गुण वर्त रहे आप अभिमान कर देते हैं कर्तृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो कर्ता बन जाते हैं कर्ता बन जाते हैं भोगता बन जाते हैं। खूब ध्यान दें कर्ता बनते तो भोगता बनते भोगता बनते तो कर्ता बनते मन ये मेरे को लेना है, खाना है, पीना है, मेरे को सुख चाहिए, आराम चाहिए, ऐसे आप कर्ता बन जाते हैं भोगता होने के लिए। जब खाते पीते हैं भोग भोगते हैं तो भोगता बन जाते, तब कर्ता बन जाते हैं। कर्तव्य तो और भोगते तो है, ये केवल आपका माना हुआ है। तो कर्तव्य तो अपने भी नहीं माने, भोगते तो नहीं माने, क्यों भोगता भी अपने पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, और प्रकृति में स्थित नहीं रहे तो पुरुष सुख दुखाना भोगतृत्व हेतु है, भोगता पर भोगता नहीं है, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, नहीं तो सब दुख सुख सुख दुखों का भोगता होता है, नहीं सुख दुख समय सुख दुख आप मानने वाले हैं। आप थोड़ा ध्यान दें, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये आते जाते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष बात है, कभी अनुकूलता आती प्रतिकूलता आती, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी नफा होता है कभी घाटा होता है, कभी ठीक लगता है कभी बेठीक लगता है। तो आप तो वही के वही रहते हैं, ठीक लगते हैं उस समय भी आप होते हैं, बेठीक लगता है उस समय आप होते हैं, नफा होता है उस समय आप होते हैं, घाटा होता है उस समय आप होते हैं, आप तो वैसे वैसे होते हैं, आप तो नहीं। ये होता है जितना प्रकृति में हो रहा है, शरीर में बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था होती है। आप तो सबको जानने वाले हैं, आप में थोड़ी अवस्था हुई, ना आप बालक हुए ना जवान हुए ना बूढ़े हुए ना रोगी हुए ना निरोगी हुए। कृष्ण जगत प्रकाश है, संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है आप तो, और आकाश की तरह निर्लिप्त है, क्योंकि अनादित्वात निर्गुणत्वात आप गुणों से नहीं रहे, गुण है प्रकृति में, प्रकृति गुणा प्रकृति संभव अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय अव्यय अयम परमात्मा ही है। ये शरीर स्थो भी न करोती न लिखते, अरवास में प्रकृति में स्थित मान लेता है तो प्रकृति का भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है, अहंकार के साथ एक हो जाते बन जाता है। अहंकार आपके जागृत स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता तो आप जो रहते हैं इस वास्ते आप कहते हैं मैं सुख से सोया, कुछ हमें पता नहीं था, तो पता लगाने वाला अहंकार नहीं था, इंद्रियां नहीं थी, आप तो थे इस वास्ते मैं तो जो जागृत में था वही स्वप्न में था वही सुषुप्ति में था और वही अब जागृत में हूँ। अपनी सत्ता तो निरंतर अपने अनुभव आती है, और ये क्रियाएं जितनी पदार्थ और क्रियाएं हैं ये जागृत में स्वप्न में दिखती है, अहंकार के सहित सुषुप्ति में नहीं दिखती है, ये लीन हो जाती है। तो ये लीन हो जाए चाहे क्रियाशील हो जाए आपने क्या मतलब है, आप तो अलग रहे उनसे, आप चेतन है, ये क्रिया जड़ है, पदार्थ और क्रिया सब जड़ है, जड़ में ही होती है, आप होते नहीं। आप इनके साथ अपने को मान लेते हैं, मन को अपना मान लिया, अपना तो मान लिया और मन को आप एकाग्र कर नहीं सकते, मन को ठीक कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो अपना न मानो, अपना मानने से आफत होती है, अपना नहीं माने क्योंकि अपना है नहीं। ऐसे आप शरीर थोड़ी को अंत न करोते न लिखते, थोड़े में न करता है न लिप्त होता है, और ये सिद्धांत कर दो भाव कैसी बढ़िया बात है। प्रत्यक्ष देखो अनुभव, नफा हुआ और नुकसान हुआ, नफा नुकसान तो बड़ा अंतर वाली चीज है, ऐसे के रे होता जलमा और बेटा मर गया, कोई आ गया कोई चला गया, इन दोनों में आप तो वैसे ही रहे ना, आप स्वयं तो एक रूप नहीं रहे। अब मन के साथ आप सुखी दुखी हो जाते हैं, आने जाने को पकड़ करके, संयोग वियोग को पकड़ करके, नफा और नुकसान को पकड़ करके, जन्म और मन को पकड़ करके सुख दुख होते हैं। जन्म मन को न पकड़े तो आप तो चेतन प्रकाश है, ये आने जाने वाले हैं, आपके साथ है नहीं। अब पकड़ लेते हैं, अरे पकड़ लेते हैं और पकड़ा रख सकते नहीं आप, न सुख को पकड़ कर रख सकते हैं, न दुख को पकड़ कर रख सकते हैं, ना नफा को पकड़ रख सकते हैं, ना नुकसान को पकड़ कर रख सकते हैं, ना संयोग को पकड़ कर रख सकते हैं, ना वियोग को पकड़ कर रख सकते हैं, मुंह पर पकड़ पकड़ सुख दुख पा रहे हैं। आप है जो तो रहते रहते ही आते जाते पकड़ पकड़ दुख पा रहे, मुंह पर क्या है आपकी ताकत? सुख को पकड़ दो, सुख को पकड़े रखो, तुम आड़े मत दो। केवल पकड़ते रहते हो और वो छूटता रहता है, अरे शिशु की दुख होते रहते हो और वो अपना बहता रहता है गंगा जी के प्रवाह की तरह, कभी सुख रूप से कभी दुख रूप से, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी नफा कभी नुकसान, कभी ठीक कभी बेठीक, ये बदलते हैं। आप है जो कि तो रहते हैं, ये सबको आप जानते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग वियोग को आप जानते हैं, नफा नुकसान के संयोग वियोग को जानते हैं, जन्म मरण संयोग को वियोग को आप जानते हैं। आप ऐसे है नहीं रहते, वो उसमें स्थित रहते हैं। आप स्वयं स्थित रहते हैं ऐसे, तो ऐसा होता रहे आपको मतलब। अब चंचलता हुई तो चंचलता होगी, स्थिरता होती स्थिरता, न मतलब चंचलता से नहीं तो कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं है अर्थ, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ संबंध है, अपने उसे मतलब ही नहीं है। कष्ट अर्थ विभाव से किसी के साथ कोई अर्थ का संबंध नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, ये सब हो रहा है, बदल रहा है। आप अपने को मानते हो मैं वही हूँ जो बालकपन में था, मगर घटना कितनी घट गई, कितनी अनुकूलता आ गई, कितनी प्रतिकूलता आ गई, कितना ठीक हो गया, कितना बेठीक हो गया, सब हो गया, अरे होकर चला गया। एक विधा नहीं, किसी के साथ संबंध आप रख सकते नहीं, क्योंकि कैसे रख सकते आप, और है ये और है सभी, प्रत्यक्ष बात ऐसी। जैसे भगवान कहते हैं मैं करता भी मैं करता हूँ, ऐसा आप करता हुए क्या करता है, प्रकाश ये थी तथा क्षेत्र क्षेत्र तथा प्रकाश ये थी, और प्रकाश करते हैं लिप्त होते ही नहीं, जैसे आकाश निर्लिप जैसे आप निर्लिप रहते हैं, आप लिप्तता मानते हैं, करता हम यदि मान्यते मान लेते हैं। अहंकार से विमुड होते, अहंकार से विमुड क्या, अहंकार के साथ हमने दिखा, अहंकार तो प्रकृति का कार्य, भूमि रापो नलो वायु खनु मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यमे बिना प्रकृति अष्टदा, अष्टदा प्रकृति है उसमें है अहंकार, अपरा ही बात अपरा है, और आप हो परा प्रकृति परमात्मा की। अहंकार इति यमे बिना प्रकृति अष्टदा अपरा यम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूताम, अपरा है अपरा प्रकृति में होता रहे तो अहम में होता रहे, बुद्धि में होता रहे, मन में चंचलता विचलता होती रहे। अब चंचलता हो मन में दुखी हो जाएगा आप, मन चंचल हो गया, अब चंचल हो गया तो आपको क्या मतलब, न चंचल हो गया आपको मतलब, नहीं तो सीकृत न अर्थ न अकृत न एक अर्थ न, सीधी सीधी सरल बात है। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, इंद्रियों का अंतर प्रकृति के साथ है, या प्रकृति पूर्व दोनों अलग अलग है, पुरुष है वो नित्य स्थित है, जो का जो निकले रहने वाला है, साफ साफ होती है। अब और कोई बात नहीं है, व्यवहार में स्वयं की कोई भूमिका है ही नहीं, व्यवहार में स्वयं की कोई भूमिका है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप आए गए प्रकाश का क्या संबंध है, प्रकाश में शब्द ही रहते हैं, प्रकाश का संबंध क्या है, सुनाई नहीं, ऐसे आपको कोई सुन है ही नहीं, प्रकृति गुणा गुणे से बोलते प्रकृति का कार्य प्रकृति हो रहा है। अब प्रकृति का कार्य आप हैरान हो जाए, मोटर चल रहे और चलो आप दुखी हो जाएगी, मोटर चल मेरी साफ हो चल, तेरे क्या मतलब आ गई, वर्षा आ गई, वर्षा आएगी वर्षा आएगी वर्षा आएगी, अच्छी बात है, सूर्य उदय हो गया, प्रकाश हो गया, अंधेरा हो गया, अब तुम्हारे क्या मतलब इसे, आप तो वर्षा से अलग हो, वर्षा आई हवा आया आई गर्मी आई आई गई तो आते जाते रहते हैं, आग में पाए नो अनित्य आने जाने वाले अनित्य है, आप आए थे थोड़ी, आप तो आए जैसे हो, सुख दुख कई बार आया है कई बार गया है, आप आए गए थोड़े, आप तो वैसे ही हो, नारायण नारायण नारायण नारायण, ठीक अनुभव होता है ना, तो प्रत्यक्ष है महाराज जी, भोक्तारम कार्य कर्तारम वही परमात्मा ही हुए, और क्या, तो परमात्मा के साथ एकता है, इनके प्रकृति के साथ एकता है, शरीर की इंद्रियों की क्षेत्र की प्रकृति के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता, सब संसार परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा थोड़ा सुख दुख होता है, ऐसे ही आप तो वैसे ही रहते हैं। सबके संयोग वियोग आप जानते हो ना। नारायण नारायण नारायण नारायण।